Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում առողջություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ծրագրում հաղորդում Մարտունու շրջանային բուժմիավորում Փակ բաժնետիրական ընկերությունից։ Մարտունու շրջանային բուժմիավորում Փակ բաժնետիրական ընկերության գործադիր տնօրեն Գրիգորի Գասպարյանի արմատները Ղարաբաղից են։ Հայրը Շուշեցի է, մայրը Հադրութի շրջանի Էդուլու գյուղից։ Ճակատագիրը Գասպարյաններին տարավ հեռավոր Սիբիր, քանի որ ապագա բժշկի հայրը հայրենական պատերազմի ժամանակ գերի է ընկնում եւ երբ հրաշքով ազատվում եւ վերադառնում է հայրենիք, նրանց ընտանիքով աքսորում են Սիբիր։ Գրիգորի Գասպարյանը ծնվել է Ռուսաստանի Դաշնության Ալթայի երկրամասի Բիսկի քաղաքում։ Գասպարյանները հայրենիք շուտ են վերադառնում եւ Գրիգորին ավարտելով Շուշիի ռուսական համար 2 միջնակարգ դպրոցը ուսումը շարունակում է Սարատովի պետական բժշկական ինստիտուտի բուժական ֆակուլտետում։ Բուհը Գերազանց ավարտելուց հետո որպես վիրաբույժ աշխատում է Ուլյանովսկի մարզի Ինզա քաղաքում։ Հետագայում հարցազրույցներից մեկում շնորհալի վիրաբույժը պիտի խոստովանի, որ ինքը երկար չի կարող ապրել օտարության մեջ, ահա թե ինչու անմիջապես հայրենիք է եկել։ Արցախյան գոյապայքարի տարիներին ակտիվ մասնակցություն է ցուցաբերել զինծառայող հիվանդների եւ վիրավորների բուժման, ինչպես նաեւ քաղաքացիական ազգամնակչության սպասարկման գործում։ Չի կարող ուրիշ մասնագիտություն ընտրել, քանի որ մայրս ուներ լուրջ հիվանդություն եւ հենց պատանեկան տարիներին էի երթվել, որ անպայման պետք է բժիշկ դառնամ, բուժեմ ոչ միայն մայրիկիս, այլեւ բոլոր հիվանդ մայրերին, ասում է սիրված վիրաբույժը։ Երկար տարիներ է, ինչ Գրիգորի Գասպարյանը ղեկավարում է Մարտունու շրջանային բուժմիավորում Փակ բաժնետիրական ընկերությունը։ Վերջապես կատարվել է մարտունեցիների երազանքը եւ այսօր նրանք բուժվում են ժամանակակից հարմարավետ նոր սարքավորումներով հագեցած հիվանդանոցում։ Մեր զրույցը բժիշկ Գասպարյանի հետ սկսեցինք H1N1 կոչված հիվանդությունից, քանի որ թեև բավականին կանխարգելիչ միջոցառումներ են իրականացրել շրջանում, սակայն նշված հիվանդությունը խլել է կային կյանքեր։ Պարզվեց, որ բուժմիավորումում դեռևս շուղուցված շատ խնդիրներ կան, այսպես օրինակ կա մասնագետի պակաս։ Բարեկամներ, Գրիգորի Գասպարյանի հետ իմ զրույցը ծավալվում է մի շարք հարցերի շուրջ։ Ինչպես սկսեցիք աշխատանքային օրը այս գեղեցիկ բուժմիավորումում։ Ես օրական աշխատանք եմ տանում 3 շաբաթը լուրջ։ Խնդիրներ կան։ Խնդիրները այդ կապված սուրվիրուսային ինֆեկցիա։ H1N1-ի հետ։ H1N1-ի հետ։ Հիվանդները քանակը շատ-շատ է, հիմա հիվանդները քիչացան, ինֆեկցիան չծավալ։ Այսինքն H1N1-ը մուտք է գործել մարտունի, այո։ Այո։ Մաչան դեպքերը։ Ինչու այդքան բարդացված է եկել հիվանդությունը։ Տեղեկացված չեն անտարբերին։ Տեղեկացված են, բայց ժամկետը մեթ հիվանդությունը բարձացավը թոկաբոր վստացավ հիվանդը։ Այսօր վիճակը արդեն նահանջել է։ Հա, նահանջել է, հիվանդների քանակը քիչ է, ամբուլատոր հաճախումն է քիչացավ։ Պարոն Գասպարյան, վերջապես կատարվել է շատ շատերի առավել եւս մարտունեցիների երազանքը ունենալ նման բուժմիավորում։ Սա արտաքին տեսքն է։ Խնդրեմ, պատմեք մասնաշենքի մասին, ինչ ունեք, ինչ չունեք։ Մասնաշենքը լրիվ կառուցված է մեր բաժանումների գործման շտաբօգնության բաժանումը, ընդունարան, դիագնոստիկ բաժանումը, կաբինետներ, պոլիկլինիկա եւ ստացիոնար բաժանումը։ Ստացիոնարում երեխաներն են պարկած բուժում ստանում։ Երեխաների բաժանումը առանձին է։ Առանձին է ծննդատուն, հետո թերապևտիկ բաժանումը եւ վիրաբուժական բաժանումը։ Ունենք եւ ռեանիմացիոն պալատ, վերջանդր հիվանդների համար ռեանիմացիոն պալատը ծառայում է։ Փաստորեն կան բոլոր համապատասխան սարքավորումները կան, բաժանումները կան, մասնագետները ունենք, նյարդաբանն է, կարդիոլոգը։ Ինչ է քարել այդ ուղղությամբ, ինչ ընթացքի մեջ են։ Այդ ուղղությամբ առողջապահության նախարարությունը տեղի եկա, մենք հերավիր ենք բժիշկները վերկյանստ աշխատում, բայց եկածներ չեմ մնամ։ Ինչու՞։ Աշխատավարձը ցածր է, դա չեն գալիս։ Պարոն Գասպարյան, ես գիտեմ, որ հարուստ է ձեր կյանքը, եւ որպես բժիշկ, եւ որպես մեր հայրենակից, նաեւ հարուստ է ձեր կյանքի աշխարհագրությունը, այսինքն աշխատել եք շատ տեղեր։ Ինչ եք ձեռք բերել եւ եթե փորձում եք զուգահեռել այսօր Արցախի բժշկությունը աշխարհի բժշկության հետ, ինչ պիտի անեք։ Գիտեմ, որ շատ բան է մեզ մոտ պակասում։ Շրջաններիմ ցուցաբերած օգնությունը ցավալի համանապակ է, չենք կարող օրինակ սրտի վերահսկողությունը անի կամ հետազոտությունը անի։ Դա կենտրոնացված է հանրապետական բժշկական կենտրոնում։ Համապատասխան գործանում ենք, համոզված եմ եւ բնակչությանը մզանից գողը։ Տարբեր վերահսկողություն ենք անում։ Օրինակ քանի վերահսկողություն եք կատարել դուք 2015 թվականին եւ ինչ վերահսկողություններ են։ Հիվանդանոց 2015 թվականին կատարել եմ 23 վերահսկողություն, որից 52-ը մանկաբարձ գինեկոլոգիա, մնացած ընդհանուր վիրաբուժական վիրահատությունները։ Ունեք երիտասարդ վիրաբույժներ, ովքեր կարող են կանգնել ձեր կողքին։ 2 երիտասարդ բժիշկ ունենք, համագործակցում ենք միասին։ Պարոն Գասպարյան, նշեցիք, որ 123 վիրահատությունից 52-ը մանկաբարձական։ Մանկաբարձականը ի՞նչ է նշանակում։ Հիմնականը կեսարյան հատումն է դա։ Ունտնում եք կեսարյան հատումները դուք։ Այո, անձամբ ես հիմնականում անում եմ այդ վիրահատությունները։ Ճիշտ եք գնահատում դա, այո։ Ցուցումնեկա, մոք բոլերին վիրահատում չէ, ու կողմի ցուցումնեկա դա էլ անում։ Օրինակ Կրկնակի վեր Սեփանագետ քաղաքում ցնդատուն վեր վիրահատվալ նոժմա երկու ցնդաբերությունը մարտունի կատարում, մոք պիտի կեսարյան անենք։ Առաջան կամ որ կեսարյան արա, երկրորդը կեսարյան ակի։ Պարոն Գասպարյան, քանի երեխա է ծնվել 2015 թվականին։ 2015 շրջանում ծնվել է 366 երեխա։ Շատ է թե քիչ։ Համատը դա շուշտվել 46 աշատը։ Այժմ խոսենք շրջանների մասին։ Ինչ վիճակ է տիրում շրջաններում։ Համապատասխան քույրերին կան աշխատում։ Ճարտարը տեղամասային հիվանդանոցում աշխատում է 4 բժիշկ։ Մենակ ճարտարն է, որ հիվանդանոց ունի։ Մնացածը բուժկետներ են։ Մնացածը գյուղական բժշկական ամբուլատորիա եւ բուժկետներ։ 5 գյուղական բժշկական ամբուլատորիա ունենք եւ 30 բուժկետներ։ Բուժկետներում մենակ բուժկետի վարիչներն են աշխատում։ Բուժկետի վարիչ կամ 1 հոգի կամ 2 հոգի դա գյուղի բնակչության հետ կապված։ Պարոն Գասպարյան, կարծում եմ համաձայն կլինեք ինձ հետ այն հարցում, որ խորհրդային տարիներին յուրաքանչյուր գյուղում աշխատում էր եւ բժիշկ եւ բուժքույր։ Յուրաքանչյուր չէ, մեծ տեղերում էլ աշխատում։ Իսկ հիմա Հիմա բժիշկները ապսոս քիչ են։ Գյուղական վարիերի օրինակ Բերտաշեն, Նորշեն, Քոչումա գյուղական բժշկական ամբուլատորիա, բայց բժիշկ չկա, չի աշխատում։ Գեշի գյուղում Քոչումա գյուղական բժշկական ամբուլատորիա, բայց ատամնա բժիշկները բժիշկ։ Նույնը կարմիր շուկայա։ Պարոն Գասպարյան, արդյոք շրջանի բուժկետների վարիչները մասնակցում են դասընթացների, օգնում ենք նրանց։ Այո։ Եվ դեղերով։ Մեր կողմից ծրագիր կա յուրաքանչյուր գյուղում տարվա կտրվածքով 2 անգամ բժշկական բրիգադաներ այցելությունը կատարում այդ գյուղերը եւ դեղում հիվանդներին նայում, բուժքույրերին հետ պարապմունքն են կազմակերպում։ Դասընթացներին կազմակերպում։ Եթե այդ քույրերը յուրաքանչյուր ամիս մեր մոտ հաշվետվություն են տալիս եւ հարցերանում Դուք լուծում եք այդ հարցերը։ Դուք նշեցիք, որ հիվանդանոցն ունի մասնագետների պակաս, դա է միակ խնդիրը, թե էլի կան հուզող հարցեր։ Մի քիչ նեղված կա մեր շենքը, այսինքն ես մոտ գողանք, մատը չին հիվանդանոցները, ստեր պայմանը լավը, իշտե աշխատելը, մակուրը, կարմուկ կարգապահությունը պահենք։ Մի քիչ նեղված կա հետագայում երևի հարցերը կլուծվեն։ Այսինքն պետք է նորից կցել, ավելացնել։ Կցել կամ ադմինիստրացիայի բաժնը առանձնացնել մենյուրիստերստեր հանձը օգտագործենք։ Եվ ուզում եմ խոսենք մանկական այն հիվանդությունների մասին, որոնք վտանգավոր են, ինչպես իմնե վիճակը նորածինների մոտ, երեխաների մոտ։ Լուրջ խնդրեմ։ Լուրջ չունեք խնդրեմներ։ Այդ ինֆեկցիան հիմա նանջում է այդ ինֆեկցիան։ Երեխաների մոտ եղել է H1N1-ը։ Այդ հոգուց հետազոտություն կատարեց, երևի 60-60 H1N1-ը։ Պարոն Գասպարյան, ինչպես կցանկանայիք ավարտեինք մեր հանդիպումը Արցախի հանրային ռադիոյի բոլոր ունկնդիրների ձեր գոլեգաններին ի՞նչ կասեք։ Ես մեր գոլեգաներին առողջանում ցանկանում, համբերությունում ցանկանում, Չիվանդանա գրի մեր ժողովրդին օգնություն ցաբերեմ։ Հիշեցնեմ, որ առողջություն հաղորդաշարի հյուրներ Մարտունու շրջանային բուժմիավորում Փակվարնի դրական ընկերության գործադիր տնօրեն Գրիգորի Գասպարյանը։ Եթերում առողջություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր մենք կխոսենք բրոնխիտ հիվանդության մասին։ Սուր բրոնխիտը բուժելիս պետք է խստորեն կատարել բժշկի նշանակումները, հակառակ դեպքում հիվանդությունը կարող է վերածվել քրոնիկականի։ Հիվանդի վիճակը կարող են թեթևացնել անկողնային ռեժիմը, լիարժեք սնունդը, առատ տաք ըմպելիքները, ազնվամորի մուրաբայով, լորենու ծաղիկներով թեյը, սոդայով կաթը կամ կաթը եւ հանքային ջուրը 1:1 հարաբերությամբ։ Խաշած կարտոֆիլի գոլորշով ինհալացիան, ոտքերի համար մանանեխով վանանները։ Բացի դեղամիջոցներից մեծ նշանակություն ունի նաև հիվանդի խնամքը։ Հիվանդի սենյակը պետք է լինի տաք, չոր և հաճախակի օդափոխվի։ Եթե ձմռանը օդափոխում եք սենյակը, հիվանդին պետք է ավելի տաք ծածկեք և այնպես պարկեցնեք, որ սառը օդը ամիջապես չալվի շնչառական ուղիների վրա, առաջացնելով հազ և շնչարգելություն։ Եթե հիվանդի սենյակում օդը շատ չոր է, պետք է ջերուցման սարքերի մոտ դնել թասով ջուր կամ ջերուցման խողովակների վրա հրել խոնավ շոր, սենյակ թափանցող սուր հոտերը նույնպես վնասակար են, կարող են ուժեղացնել հազը։ Բարեկամներ, ավարտեցինք օրվա թողարկումը, այն ձեզ համար պատրաստել են հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյանը, հնչյունային օպերատոր Դարիկ Ովոսկանյանը և հաղորդման հեղինակ Սոնա Համբարձումյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։